Den man har kär. Och hela mitt hjärta och hela min själ, jag lovar och svär att vara dig när. Vi ska dela glädje och sorg nu när vi är kvinna. Kvinna och man, två hjärtan brann för en dröm som blev sann. En kvinna och man. Att bara få vara och vila en stund i sin älskades famn, tryckt i varann. Oh, vi ska dela allt, glädje och sorg nu när vi är kvinna och man. Gör allt vi kan för kärleken, så stark är den. Kvinna och man, tillsammans får alltid vi två. När dagar blir veckor och år, för alltid vi två. Nu har vi knutit det starkaste band, en kyss med din hand.